کوشش کر کے دیکھ لے، دریا سارے ندیاں ساری دل کی لگی نہیں بجھتی، بجھتی ہے ہر چنگاری۔ Hey, hey, hey.